सिटी में मार बम डाले। अंजन की सिटी में मारो बम डोले, अंजन की सिटी में मारो बम डोले। कभी लगता है जैसे मैं ही तो हूँ।